20. Streaming wideo na trójkowej stronie Facebooku i YouTubie. Zapraszamy. Autopromocja. Program trzeci, niedziela, 16 lipca, minęła 6. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Temperatury sięgające 36 stopni prognozują dziś w centrum kraju synoptycy. Wsparcie polskich rodzin było możliwe dzięki uszczelnieniu podatków, mówi premier. Piesze pielgrzymki docierają do Częstochowy na święto Matki Bożej Szkapleżnej. Kolejny upalny dzień. We wschodniej połowie kraju będzie dziś ponad 30 stopni. Tym razem termometry będą pokazywać nawet 36 stopni w centrum. Wczoraj w Wielkopolsce w najcieplejszym momencie dnia zanotowano 36, 35,5 stopnia. Lekarze radzą, żeby unikać wysiłku fizycznego, nosić nakrycie głowy i pić dużo wody. To najcieplejszy weekend od początku roku. Będzie upalnie na terenie niemal całego kraju. Maksymalna wartość na termometrach to 35 stopni, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Tak wysoka temperatura może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia. Musimy pamiętać, że w miejscach mocno zurbanizowanych, w centrach dużych miast, temperatura może być znacznie wyższa niż ta podawana w prognozach. Tutaj może ona dochodzić nawet do ponad 40 stopni, nawet pod 50, jeżeli to będzie bardzo zabudowany teren. W weekend raczej nie powinniśmy wychodzić na zewnątrz, bo to może grozić naszemu zdrowiu i życiu. Niewielkie ochłodzenie czeka nas na początku przyszłego tygodnia. Front atmosferyczny, który nadciągnie nad Polskę z zachodu, przyniesie ze sobą kolejne burze i nawałnice. Przemysław Lis, Polskie Radio. Alerty IMGW przed upałem obowiązują do poniedziałku do godziny 20. Rosjanie ostrzelali rakietami Charków i Kramatorsk na wschodzie Ukrainy. Nie ma informacji o ofiarach czy zniszczeniach. Jak poinformował dowódca charkowskiego garnizonu Serhii Melnyk, Rosjanie użyli rakiet typu S-300 wystrzelonych z obwodu białgorodzkiego. A wcześniej wybuchy odnotowano w Zaporożu na południu Ukrainy. Realizacja programów socjalnych była możliwa tylko dzięki ukróceniu mafii VAT-owskiej, powiedział w Kępicach w województwie pomorskim premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu brał udział w pikniku Rodzina 800+ i spotkał się z mieszkańcami. Premier mówił, że wsparcie polskich rodzin było możliwe dzięki uszczelnieniu podatków. Wzięło się to z pogonienia tych cwaniaków, bandytów. Sięgnęliśmy do ich sejfów, sięgnęliśmy do ich kieszeni, tych mafii VAT-owskich, tych bandytów. Złotych klamek, no nie ma cudów, szanowni państwo, każdy z was zarządza swoim budżetem jakim. Nie ma cudów, to nie ma tak, że to czarodziej wyczarował, z pustego i Salomon nie naleje. Po prostu naprawiliśmy budżet państwa. Wyższe świadczenie na każde dziecko w wysokości 800 zł ma obowiązywać od początku przyszłego roku. Jest propozycja zakazu lotów w nocy z międzynarodowego lotniska w Brukseli. Złożył ją belgijski minister do spraw mobilności. W ostatnich latach rząd federalny zapłacił 25 milionów euro kar za uciążliwy hałas spowodowany przez samoloty. Minister Georges Ilkine mówi krótko. Chcemy spokojnej nocy dla mieszkańców wokół lotniska. W rozmowie z flamandzką telewizją WRT minister przekonywał, że to poprawi jakość życia i zdrowia ponad miliona Belgów. Jego propozycja to ciche noce i zmniejszony hałas w ciągu dnia o 20-30%. Minister ma nadzieję, że te plany zostaną przyjęte i zaczną obowiązywać od jesieni przyszłego roku. Szybko zareagowało kierownictwo brukselskiego lotniska. Odbywa się to bez jakichkolwiek konsultacji i koordynacji z lotniskiem i sektorem lotniczym, brzmi oświadczenie. Jest w nim także mowa o bardzo negatywnych skutkach dla zatrudnienia, eksportu i gospodarki kraju. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Piesze pielgrzymki docierają na Jasną Górę na święto Matki Bożej Szkapleżnej. Najliczniejsze grupy stanowili wczoraj pątnicy z archidiecezji przemyskiej, poznańskiej oraz górale z Trzebuni z archidiecezji krakowskiej. Nasza pielgrzymka jest organizowana i prowadzona przez osoby świeckie, od zawsze tak było. Z tym, że od kilkunastu lat towarzyszą nam właśnie księża, najczęściej to księża salezjanie, zaprzyjaźnieni z nami. Ksiądz Bartłomiej Polański, jesteśmy potrzebni i z tego się cieszymy, że mamy co robić w czasie pielgrzymowania. Jesteśmy potrzebni do tego, żeby głosić Słowo Boże, żeby udzielać sakramentu świętych i to czynimy. Niechaj Pani Jasnogórskiej będzie chwała za to, że tak naszą Polskę pokochała. Podkarpackie pola dzisiaj szumią dla niej, bo idziemy, aby oddać pokłon mamie. Jest to piękne doświadczenie. Co roku jest inna grupa. Co roku się inaczej przeżywa. Uświadamiamy sobie, że ten trud, który ponosiliśmy, nie był na marne, tylko oddajemy tutaj Maryi swoje intencje. W momencie, gdy się tutaj klęka, no to wszystko po prostu odchodzi. Jest wdzięczność, miłość i radość. Suma odpustowa we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel odprawiona zostanie na Jasnej Górze o 11:00. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Fala upałów przesunie się dziś do Polski centralnej, wschodniej i południowej. 34 stopnie pokażą termometry na Warmii i Mazurach, 35 w województwie świętokrzyskim i Małopolsce, 36 na Mazowszu, tylko na zachodzie i nad morzem 27-28 stopni. W wielu miejscach kraju mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze. Autopromocja. Czy może być coś zabawniejszego od słuchowiska o twórczej niemocy jego autorów? Po pierwsze, to nie napisaliśmy jeszcze nic. Przekonamy się, słuchając debiutu w Teatrze Polskiego Radia młodego reżysera komedii filmowych Aleksandra Pietrzaka. Chcemy po prostu zadebiutować w radiu, zabawić się wyobraźnią, może poszerzyć wpływy, rozwinąć się. No dobrze, dobrze, już nie denerwuj się. No. Szalona komedia Demiurdzy na scenie teatralnej Trójki. Dzisiaj po 22:00. Bohaterze! Bohater już poszedł na próbę w teatrze. Macie jeszcze 6 minut. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa po urlopowej przerwie. Dzisiaj spojrzymy na wakacyjne propozycje muzyczne o tematyce sakralnej, które wpisują się w kalendarz kulturalny Polski. Dowiemy się, jakie owoce muzyczne zrodziły się po Strefie Chwały w Starym Sączu oraz przypomnimy słuchaczom niezwykły eksperyment muzyczny, jakim było komponowanie nowoczesnej muzyki do historycznych wydarzeń. Zatem bitwa pod Grunwaldem, okiem Tomka Budzyńskiego i Jacka Kowalskiego, to wszystko w drugiej godzinie, a rozpoczynamy wakacyjnie od Leopolda Staffa, Joachima Menzla i Moniki Dziurlikowskiej. Yeah. Monika Dziurlikowska do słów Leopolda Staffa. No i tak spokojnie będziemy Państwa przebudzać, dlatego będziemy też żeglować po bardzo łagodnych falach z początkiem wakacji w Warszawie już po raz 30. Rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Archikatedra Warszawska 2023. No i głównym bohaterem koncertów jest właśnie Bazylika Archikatedralna jako jedno z najważniejszych miejsc kultury, również muzycznej. Tam znajdują się wspaniałe organy, które ponad 30 lat zachwycają nie tylko Polaków, ale i zagranicznych gości swoim pięknym brzmieniem. Profesor Andrzej Chorociński, mistrz organistyki, organomistrz, były rektor Uniwersytetu Muzycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, uchyla nam rąbka tajemnicy. Co takiego niezwykłego jest w instrumencie, po który sięgają muzycy od klasycznych po rockowych? Otóż fenomen tego, co się nowe wydarzyło w ostatnich latach, jeśli chodzi o organy, które nazywane są organami, są to instrumenty o profilu elektronicznym, cyfrowym, jest rzeczywiście oszałamiające. Ale paradoks polega na tym, że to, co jest najbardziej odkrywcze w tych nowych instrumentach, jest nie szukanie nowych zjawisk, tylko nowych technik, za pomocą których co te organy dokonują? Dokonują odtworzenia brzmienia starych historycznych instrumentów. Czyli wracamy znowu do tych historycznych instrumentów, o których się teraz historyczne, tyle mówi. Historyczne instrumenty są wartością ponadczasową. Organy budowane, na których miałem okazję grać w 1410 roku w katedrze Sion, grają do dziś. A ile minęło lat od 1410, no można szybko obliczyć, prawda? I one pozostaną jeszcze następne stulecia. Organy zbudowane przez naszych budowniczych Nitrowskiego, Głowińskiego mają kilkaset lat i poza tym, że no oczywiście w okresie minionych dziesięcioleci wymagane były jakieś prace rewaloryzacyjne czy naprawy, ale te instrumenty funkcjonują i istnieją, a zatem one są zjawiskiem trwałym, tak jak obiekty sakralne, które od stuleci są bogactwem i historii, i budownictwa, i kultury narodów, a jednocześnie świadectwem przywiązania do naszej religii. A zatem najnowsze zdobycze, jeśli chodzi o te nowoczesne instrumenty, które nie bazują na dźwięku piszczałki organowej, są hołdem złożonym instrumentom budowanym przed stuleci. I do tego może w dalszej części rozmowy wrócimy. Panie profesorze, czy wszystkie sale koncertowe posiadają organy? Tak patrząc tylko na Polskę powojenne, tego instrumentu organowego nie posiadają, nie muszą mieć, nie jest to wymagane? Moim zdaniem powinny mieć, jako że organy są jednym z elementów również wystroju sal koncertowych. Jakby fasadą estrady jest w większości przypadków, bo czasem te instrumenty są ze względów architektonicznych umieszczone gdzieś z boku, ale w większości są to meble, które zamykają perspektywę sali koncertowej. Niezwykły instrument. Można powiedzieć, że to największy instrument muzyczny, jaki w ogóle został skonstruowany? Zdecydowanie tak, no, bo jest to instrument, który zawiera w sobie właściwie całą orkiestrę. Nawet niektóre nazwy głosów są przeniesione żywcem z nazw instrumentów. Trąbka, obój, klarnet, czy tak zwane głosy smyczkujące, które no, mają w jakiś tam sposób imitować skrzypce, wiolonczele, gambę czy altówkę. A czy pan profesor, zasiadając do takiego instrumentu, trochę się czuje, jakby dyrygował całą orkiestrą? Przede wszystkim jakbym dyrygował sobą, mając do dyspozycji całą orkiestrę, oczywiście. Czy był taki moment, w którym Kościół zadecydował, że ten instrument, który do tej pory no niechętnie był widziany w przestrzeni kościelnej, sakralnej, teraz będzie takim głównym, najważniejszym instrumentem liturgicznym? To był wiek X bodajże, kiedy jeden z papieży zdecydował, aby wprowadzić do liturgii Kościoła rzymskokatolickiego organy, bo organy no, istniały już wiele wcześniej. Te organy czekały trochę, żeby stanąć po drugiej, jakby przeciwległej stronie ołtarza, jako pendant do słowa, liturgia i muzyka, słowo i muzyka, prawda? No i tak już od tego okresu zadomowiły się na stałe, stały się instrumentem od tego momentu kojarzonym wyłącznie z Kościołem, aż gdzieś do XVII wieku, kiedy urok tego instrumentu, a poza tym rozwój sztuki organmistrzowskiej umożliwił budowanie własnych organów dla potrzeb salonu czy sali pałacowej i tak powstały wtedy już organy nie tylko kościelne. No ale ten instrument zdobył również ten status jakby wyłączności, że właściwie tylko ten instrument ma prawo służyć liturgii, co nie zawsze jest oczywiście respektowane. Czasem zastępuje ten instrument gitara, czasem zastępują jeszcze inne instrumenty. Rozumiem, że w imię innych racji przybliżenie na przykład muzyki kościelnej młodzieży, która w tej formule ma bardziej przyciągać do liturgii. Niemniej jednak dokumenty, które powstały przez stulecia, a zwłaszcza te najbardziej fundamentalne, które są autorstwa kardynała Ratzingera, mówią w sposób jednoznaczny, że instrumentem dla celów liturgii są organy, co więcej dodane piszczałkowe. W Warszawie rozpoczął się 30. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej w Archikatedrze Warszawskiej, ale śmiem twierdzić, i robię to zupełnie na własną odpowiedzialność, że jeszcze wspanialsze i efektowniejsze organy znajdziemy, kiedy udamy się śladem wakacyjnych festiwali organowych na Mazury. Do Świętej Lipki. Tam znajduje się pierwowzór organów oliwskich, przepiękny prospekt organowy, no i niezwykła bazylika. I organomistrz Rafał Sulima zaprosił nas, abyśmy z bliska przyjrzeli się temu niezwykłemu prospektowi organowemu. Jedne z najpiękniejszych, podobno najbardziej oryginalnych instrumentów, jakie możemy spotkać na terenie Polski. Dokładnie. Jest to niesamowite dzieło sztuki organmistrza, warsztatu organmistrzowskiego Jozue Mozengela, który to w roku 1721 wybudował te organy. Były to organy mechaniczne, o dyspozycji głosów w ówczesnych trendach barokowej. To, co my widzimy jako słuchacze i jako zwiedzający, miało swoją jakąś filozofię, swój pomysł. Figurę, którą tutaj mamy w kościele, w organach, przedstawiają scenę zwiastowania, czyli jest to nieodłącznym elementem tutaj sanktuarium maryjnego. Więc jest cała orkiestra anielska, anioły grające na różnych instrumentach, trąbach, dzwonkach, mandolinie. No i również najważniejsze postaci zwiastowania, czyli symbol Ducha Świętego, Archanioł Gabriel, który zwiastuje Maryi dobrą nowinę, i Maryja, która z znakiem zgody skina głową w odpowiedzi na zaproszenie bycia Matką Boską. To, że kłania się, wiemy dlatego, że te figury są po prostu ruchomymi figurami. Możemy zobaczyć niemalże, jak te organy całe się poruszają. Najpierw poruszają się anioły, dwa anioły z trąbami umieszczone na pozytywie, jakby hejnał, który zwiastuje dobrą nowinę. Następnie porusza się gwiazda i w trakcie wraz ze zbliżaniem się do punktu kulminacyjnego utworu ruch figur podkreśla cały majestat dzieła wykonywanego na instrumencie. W dawnych czasach było to niesamowite wrażenie, a dzisiaj przy dobie komputerów również przyciąga miliony. Wiadomo, że organy też w Oliwie mają ruchome figury, z tym, że nasz instrument słynie z tego, że ma ich najwięcej w Polsce. Instrument, który Wolfgang Amadeusz Mozart nazwał królem instrumentów ze względu na swoje wielkie możliwości barwowe, siłę brzmienia i uniwersalność wykonywania właściwie każdego rodzaju muzyki, zarówno bardzo poważnej, jak i rozrywkowej, czy też współczesnej. Czy te organy świętolipskie to jest taka duża orkiestra? Tak, to jest orkiestra symfoniczna. Nasze organy świętolipskie mają 40 głosów. Każdy ma charakterystyczne brzmienie, a w połączeniu w pewne zestawy uzyskuje się rzeczywiście bardzo ciekawe brzmienia. To trzeba usłyszeć, trzeba tu przyjechać. Na jakie utwory, na jakie koncerty możemy zaprosić do Świętej Lipki? Zapraszamy każdego dnia. Mamy tutaj 8 prezentacji dziennie. W dni powszednie jest ich 8, w niedzielę 5. I oczywiście zapraszamy też na dłuższe koncerty, które mają miejsce w każdy piątek lipca i sierpnia o godzinie 20. Wówczas wykonawcami są najsłynniejsi organiści z całego świata. Są również koncerty kameralne, w których uczestniczą inni instrumentaliści, skrzypkowie, śpiewacy, czasami kwartety instrumentów dętych. Myślę, że jest to warte polecenie. Jeżeli ktoś będzie na Mazurach, w tych terenach, to powinien tutaj zawitać. To są nieocenione przeżycia artystyczne. Nie ryzykujemy stwierdzenia, że najpiękniejsze w barwie i najpiękniejsze w wyglądzie organy w Polsce? To jest moja osobista refleksja na temat instrumentu, być może bardzo subiektywna, ale uważam, że jest to instrument bardzo wyjątkowy. Jeżeli chodzi o brzmienie instrumentu, najlepszy w Polsce. Rafał Sulima, organomistrz świętolipski, przepiękne organy świętolipskie, a jednym z najsłynniejszych muzyków, który oczywiście grywał w Świętej Lipce na tych niezwykłych organach, muzyków, którzy sięgają po wszelkie odmiany instrumentów organowych, jest oczywiście Józef Skrzek, legenda zespołu SBB. I teraz oddajemy głos temu wybitnemu muzykowi, który zagra na organach oliwskich. Przebacz mej myśli, że nie dość jeszcze miłuję. Przebacz miłości mej, Panie, że tak strasznie przykuta do myśli, że chłodną myślą jak nurt ciebie obejmuje i nie ogarnia płonącym ogniskiem. Ale przyjmij, o Panie, ten podziw, który w sercu się zrywa. Zrywa się potok swym źródle, także stamtąd przypłynie żar. I odtrącaj, Panie, nawet tego chłodnego podziwu, który nasycisz kiedyś kamieniem płonący mu warg. I nie odtrącaj, Panie, mojego podziwu, który jest niczym dla Ciebie, bo cały jesteś w sobie. strumieniem, co brzegi rozrywa. Nim oceanom niezmiernym tęsknotę swoją powie. Serva Diem Sabbati, fenomenalny Józef Skrzek, legenda zespołu SBB z płyty Dekalog w aranżacji, cała płyta w aranżacji Marcina Pospieszalskiego. Przepiękny utwór. My dzisiaj nawiązujemy do instrumentów organowych, bo opowiadamy o wydarzeniach. Między innymi właśnie zapraszamy na 30. Festiwal Muzyki Sakralnej, Muzyki Organowej w Archikatedrze Warszawskiej. A 11 lipca zakończyły się spotkania muzyków i ludzi kultury w Starym Sączu na Strefie Chwały. Udało mi się połączyć z Marcinem Pospieszalskim, który od lat czuwa muzycznie nad kształtem całego wydarzenia. Witam cię, Marcinie, pięknie. O, to już chyba za dużo, dlatego że w tej chwili kształt muzyczny przejęło młode pokolenie, zupełnie fantastyczne. My kiedyś w pełni live stanowiliśmy taki trzony jakby tych spotkań, bo to były spotkania na początku, spotkania muzyków, potem rekolekcje, potem różne formy to przybierało. W tej chwili nazywa się to spotkania twórców i spotkania ludzi kultury, Strefa Chwały. I muzyczną kontrolę nad wszystkim mają bardzo fajni, fantastyczni młodzi ludzie, absolwenci Akademii Muzycznych, szczególnie Akademii Muzycznej w Katowicach, ale sporo udzielający się też w różnych zespołach. W tym roku byłem jako zwykły uczestnik, który obserwował tych fantastycznych muzyków, fantastycznych wokalistów, fantastycznych młodych ludzi gdzieś z boku. Co takiego muzycznego zrodziło się w tym roku na Strefie Chwały, jeśli mogę tak powiedzieć? Nowe talenty co roku pojawiają. Muszę powiedzieć, że to prawda. Takie pokolenie, to tak zwane młode pokolenie, czyli byli pokolenie na przykład moich synów, już powoli staje się starszym pokoleniem. Mikołaj grał na przykład w poprzedniej sekcji Strefy Chwały, która, nie wiem, 3 lata temu, 4 lata temu. W tej chwili są to jeszcze młodsi ludzie z niesłychaną energią przede wszystkim, którzy potrafią prowadzić taką muzyczną modlitwę przez kilka godzin, od właśnie bardzo radosnej modlitwy poprzez kontemplację, adorację i później znowu poprzez taką bardzo, bardzo młodzieńczą radość. Oczywiście z nimi też trochę muzykować. W jeden dzień mogłem muzycznie nadzorować czy muzycznie kierować jeden z wieczorów na strefie chwały, więc to było też fantastyczne doświadczenie. Są niesłychanie sprawni muzycy przede wszystkim, niesłychanie sprawni, niesłychanie muzykalni młodzi ludzie i też o wspaniałych, pięknych, można powiedzieć, wnętrzach. Oni swobodnie poruszają się po różnych gatunkach muzycznych. Ich interesuje coś więcej niż tylko zawężanie swojej działalności muzycznej do strefy, powiedzmy, rocka albo jazzu. Potrzebują tej głębi muzyki klasycznej i symfonicznej? Tak, tam oczywiście są ludzie, którzy większość ma średnie szkoły muzyczne, także klasyczne pokończone. Większość rzeczywiście była z wydziału jazzu, z różnych akademii albo pasjonujących się, nie wiem, muzyką rytmiczną, można powiedzieć. Natomiast cechą charakterystyczną strefy chwały jest także wielogłosowy śpiew liturgiczny. W tym roku pod przewodnictwem Huberta Kowalskiego było przygotowanie każdej z liturgii mszy świętej, gdzie uczestnicy strefy chwały, no jest ich, nie wiem, kilkuset, tworzą wielki taki spontaniczny chór śpiewający przepięknym wielogłosie, właśnie dowodzonym przez Huberta Kowalskiego, też jedno z najpiękniejszych jakby doznań, kiedy samemu staje się członkiem takiego chóru i staje się w środku przepięknej harmonii, to jest też fantastyczne, fantastyczne doznanie. Jakie wnioski po tegorocznym spotkaniu? Co roku jest taka próba diagnozy, w którym miejscu się znajdujemy i w którym miejscu też znajduje się kultura, która jest poświęcona Panu Bogu, tak? Czyli ten nurt kultury, który kiedyś był przecież nurtem głównym, tak? Kultury też wspiera jakby kontemplację człowieka, to zwrócenie się człowieka do wnętrza. No i jest jakby nowy, świeży powiew, bo pojawili się bardzo młodzi ludzie i muszę powiedzieć, że w tych muzycznych, można powiedzieć, wieczorach uczestniczyli bardzo, bardzo młodzi ludzie. Oni nadawali ton tym wieczorom. To byli kilkunastoletni młodzieńcy i młode dziewczęta, młodzi ludzie. To jest też niesamowitego, że w tym świecie, który wydawałoby się, mówi o upadku wartości, o totalnym odrzuceniu wartości, które otrzymaliśmy od poprzednich pokoleń. Okazuje się, że do wiary, a także do tego nurtu kultury, który jest związany z wiarą, przyznaje się niesamowita ilość młodych ludzi. Nie chcę skłamać, ale było około 200 młodych ludzi w tym roku na strefie chwały, więc to jest coś zupełnie niesamowitego. Na kilkuset uczestników, to można powiedzieć, że niemal połowę stanowili ludzie poniżej 18 roku życia. Ja myślę, że wnioski są takie, że być może świat medialny, świat mediów, także społecznościowy, rozmija się tak naprawdę z potrzebami, rzeczywistością. Z potrzebami, tak. A także z rzeczywistością, której doświadczamy. Pokazuje też, że młodzi ludzie mają tęsknotę za światem stabilnym, pełnym odwiecznych wartości, które kształtowały naszą cywilizację i które kształtują także takie poczucie pewności i poczucie sensu życia. I to pewne poczucie piękna, równowagi też w tej sztuce, którą im się proponuje? Na pewno, na pewno. Ta sztuka, która towarzyszy także tym spotkaniom, jest zawsze na najwyższym poziomie, przynajmniej wykonawczym, tak? Nie mówiąc już o staraniach, żeby to był także jak najwyższy poziom estetyczny. wyścigu nie chcę, nie. Jedyne, o czym teraz marzę, to przy tobie zatrzymać się. Zapomniałam, jak pachnie cisza. Spokój od dziś zostaje u twego boku. Nie ma już odwrotu. Rozpoczęliśmy dzisiejszą audycję od zaproszeń na 30. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej, który odbywa się w Archikatedrze Warszawskiej. Jest to muzyka organowa. Tak sobie przypomniałam, że ty kiedyś chciałeś być organistą. No, organy to moja, że tak powiem, niezrealizowana miłość. Z tego powodu, że nie miałem wystarczających umiejętności, żeby zostać organistą. A całe młode moje życie o tym marzyłem. Znaczy, grałem na organach oczywiście, opanowałem parę utworów organowych Bacha, nawet tych trudniejszych, ale to było za mało, żeby tą swoją pasję organową realizować. Do dziś, kiedy mam tylko okazję zacząć za organami, to jest to niesamowite przeżycie i taka realizacja wielkiej, wielkiej młodzieńczej pasji. A co ciebie pociąga w tym instrumencie? Wydaje mi się, że każdy człowiek, który kiedykolwiek zetknął się z organami, z ich potęgą, z ich kalejdoskopem barw i z tym taką niesamowitą głębią i z tym, że obcuje się z dźwiękiem, który jest stworzony tu i teraz. Podobne uczucie możemy mieć tylko wtedy, kiedy stoimy naprzeciw orkiestry symfonicznej, kiedy, nie wiem, dyryguję swoim utworem napisanym przed chwilą albo swoją aranżacją i nagle słyszę tę niesamowitą barwę albo tę niesamowitą złożoność barw, która do mnie dociera. To samo jest z organami. Usłyszenie organów na żywo. Kiedy stałem w środku organów oliwskich. Nie wiem, czy wiesz, że organista grający na organach oliwskich nie słyszy ich z tyłu głowy gdzieś albo. On siedzi po prostu w środku, pomiędzy jakby piszczałkami, bo te organy zaczynają otaczać go. Czy powiedzieć, że jest to wrażenie takie, przy którym no po prostu uginają się nogi. Szczególnie przy tych mocniejszych barwach. Jest 1000 barw, które możemy wyczarować z tych kilku tysięcy głosów, kilku tysięcy piszczałek, od bardzo łagodnych, fletowych barw poprzez brzmienie, które mógłbym porównać tylko do, albo trudno je porównać, bo żaden heavy metalowy zespół nie dysponuje taką mocą brzmienia, jaką dysponują organy z tysiąca źródeł, tysiąca piszczałek, więc to jest coś niesamowite. My przed chwilą, zanim połączyliśmy się, prezentowałam Państwu, prezentowałam słuchaczom utwór Józefa Skrzeka, grającego właśnie na Waszej płycie Dekalog, i jeden z genialnych utworów. On był grany właśnie na organach oliwskich, prawda? Właśnie na organach oliwskich, właśnie wtedy miałem okazję także zasiąść, dzięki uprzejmości fantastycznego pana organisty, który nam pomagał tam przy rejestracji. No to do tego trzeba naprawdę kogoś, kto jest fachowcem takim, który jest tak jak kierowanie samolotem. Komplikacja wymagająca równej wiedzy jak kierowanie samolotem. Więc to jest coś zupełnie, zupełnie niesamowitego. Pojawia się pewna głębia, która bez tego instrumentu nie istnieje. Pewna głębia nie jest związana może z tym, że ten instrument jest tak związany z cywilizacją europejską, jak chyba żaden inny, i z cywilizacją chrześcijańską, i pokazuje nam też jakąś taką głębię wytworzoną przez całe wieki. Jak sobie popatrzysz na największych kompozytorów w historii, Bach, no to przecież Bach to jest właśnie organy, tak synonim. Muzyka Bacha, muzyka organowa. Tak? To są rzeczy ze sobą równoważne. Bach przekładał tę organową fakturę na orkiestry, na chóry. A teraz Bacha przekładają coraz młodsze pokolenia, które fascynują się nimi na podstawie jego utworów, tworzą albo swoją muzykę, albo improwizują tego Bacha. Ten instrument organowy fascynuje coraz młodsze pokolenia i wcale nie powinniśmy się go bać. To nie jest instrument dla starszych ludzi. Zdecydowanie nie. Ja myślę, że każdy jest w stanie zakochać w organach, jeśli tylko znajdzie się blisko też tego instrumentu. No mówię, czasami z dołu tego nie słychać, a kiedy znajdziesz się prawie głową przy piszczałkach, słyszysz, jak wydobywa się z nich powietrze, jest mnóstwo dodatkowych jakby takich dźwiękowych walorów, które są niesamowite. Ja bym powiedziała, właśnie, że jak się to powietrze wydobywa, to człowiek ma wrażenie, jakby te organy oddychały razem z tobą. Dokładnie. Zapraszamy na koncerty organowe, nie tylko do Bazyliki Archikatedralnej, ale wakacje to taki moment, gdzie w różnych miejscach Polski odbywają się właśnie koncerty organowe czy festiwale organowe. A my, wracając do Starego Sącza, gdzie też są małe, skromne organy w kościele świętej Kingi u Klarysek. Marcin Pospieszalski z nową energią po strefie chwały w Starym Sączu. Bardzo pięknie Ci dziękujemy. No i życzymy dobrych wakacji z muzyką. Nawzajem, wszystkim słuchaczom wszystkiego najlepszego. Dziękujemy. Sobą być, jak słowo słowem, twarzą twarz, żartem żart. Codziennie brać pół na pół i nie być kiedy cichy kur. I najmniej słów rzucać możnym do stóp na wiatr. Drogą iść najzwyklejszą z dróg, lecz co dziś zostanie z tego nam. Sobą być, jak drzewo szumem, wilkiem noc, nocą wilk. Samotnie tak pnąć wśród słów i krzykiem swoim płoszyć sny. Bo innych słów nikt na murach nie pisze już. Lśni żałosny miesiąca grosz, lecz co dziś zostanie z tego nam. Żałosny miesiąca grosz,

zatańcz ze mną. Tak po prostu zatańcz ze mną. Ciepłych słów, bo szczera miłość, otwarte serce, to ta wyspa, to jest ten cud. Każdy musi mieć wyspę swą. Na oceanie niepokoju, w codzienności w szarym tle. Kilka jasnych kolorów. Każdy musi mieć wyspę swą. Na oceanie niepokoju, w codzienności w szarym tle. Kilka jasnych kolorów. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Śmierć młodego człowieka była tylko pretekstem do rozpętania demonstracji długo przygotowywanych w kręgach islamskich ekstremistów. Mówi w tygodniku Niedziela Włodzimierzowi Rędziuchowi Suat Zbaj, przewodnicząca Stowarzyszenia Kobiet Marokańskich we Włoszech. Na razie jest to tylko próba. Ekstremiści chcą zobaczyć, jak państwo, policja, społeczeństwo zareagują na te działania. Chcą się przekonać, ile osób im sprzyja oraz jakie mogą być skutki ich działań. Ten ruch, który widzimy dziś w działaniu, z pewnością stanie się ruchem politycznym, który dołączy do innych islamskich ugrupowań politycznych, takich jak Bractwo Muzułmańskie. Bractwo jest dobrze zorganizowane i otrzymuje milionowe dofinansowanie, ale przede wszystkim ma jasny projekt – ustanowienie politycznego islamu. Dobrze o tym wiemy, odkąd w Lugano w Szwajcarii, w willi egipskiego bankiera powiązanego z Bractwem Muzułmańskim, szwajcarscy śledczy znaleźli tajny dokument zatytułowany Projekt, który dokładnie mówi o podboju świata przez islamizm. Czytamy dalej. We Francji nie wymaga się od imigrantów integracji, przestrzegania prawa. Mieszkają w miejskich przedmieściach, często bez pracy, utrzymywani dzięki zasiłkom socjalnym. Zbyt długo tolerowano tę niebezpieczną politykę gett. A teraz w tych gettach młodzi muzułmanie organizują się dzięki meczetom, sieciom społecznościowym i pomocy z zagranicy, mówi Suad Zbaj. Francja jest przykładem totalnej porażki wielokulturowości. Świat powinien uczyć się na błędach francuskiej polityki. Masowa migracja powoduje chaos w Europie. Niestety istnieją grupy islamskich imigrantów, które nie chcą integrować się nawet kulturowo, ponieważ mają bardzo silną tożsamość religijną i kulturową, a na dodatek przebywają w Europie, która utraciła swoją tożsamość. Ci ludzie chcą stworzyć swoje państwo w państwie, państwo islamskie, czytamy w tygodniku Niedziela. O zamieszkach we Francji przeczytamy również w przewodniku katolickim. O co chodzi protestującym, pyta Michał Kłosowski. O to, co zawsze. Chcą położyć kres przemocy policyjnej wobec członków swojej społeczności. Chcieli tego samego w 2005 roku, nawet jeśli chuligani wykorzystali niepokoje do własnych celów, tak jak robią to teraz. Chcą też równiejszego dostępu do dóbr republiki, edukacji, pracy i luksusu. Społeczności, o których mowa, są bowiem wydane z imigracji, głównie z Afryki Północnej i Afryki Subsaharyjskiej. Kiedy ich dziadkowie i rodzice zaczęli licznie przybywać do Francji w latach 50. i 60., byli jedną z wielu fal zagranicznych imigrantów – Włochów, Żydów, Polaków, Hiszpanów, Portugalczyków i innych. Często się o tym zapomina, ale już między wojnami Francja była wiodącym krajem imigracji w świecie zachodnim. Różnice kulturowe były jednak mniejsze w przypadku wcześniejszych międzywojennych grup. Po wojnie ich historia stopniowo przeradzała się we francuską historię sukcesu, gdy asymilacja nabrała rozpędu. Migranci byli akceptowani tylko wtedy, gdy całkowicie porzucili swoją wcześniejszą tożsamość narodową. Po wojnie szkoły straciły wiele z wcześniejszego zapału do przekształcania uczniów we wzorowych obywateli francuskich, zwłaszcza po 1968 roku. Co najważniejsze jednak, nowe grupy zostały przesunięte do podmiejskich projektów mieszkaniowych, tak zwanych cité, poza zasięg wzroku i umysłu elit rządzących krajem. Trudno o dokładne liczby. Każde jednak większe francuskie miasto jest zaobrączkowane przez cité, w których dominują ludzie pochodzenia północnoafrykańskiego i afrykańskiego, a stopy bezrobocia, ubóstwa i przestępczości